Multivitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 17. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Kilku policjantów rannych w starciach z rolnikami przed Sejmem. Protest dobiegł już końca. Miała na imię Liza. Marsz milczenia za godzinę rozpocznie się w centrum Warszawy. Joe Biden i Donald Trump będą walczyć w jesiennych wyborach prezydenckich. Z wyścigu wycofała się Nikki Haley. Kilkanaście osób zatrzymanych, kilku policjantów rannych. To bilans starć podczas protestu rolników przed Sejmem. Funkcjonariusze zostali obrzuceni kostką brukową. Użyli wobec protestujących gazu łzawiącego. Miało być spokojnie i pokojowo, ale rolnicy mówili, że ich cierpliwość powoli się kończy. To już jest drugi protest, może być coraz goręcej. Przed kancelarią premiera zapłonęły race i podpalono gałęzie na jezdni, ale dopiero przed Sejmem doszło do starć manifestantów z policją. W stronę kordonu policji poleciały kostki brukowe i race. Policja użyła gazu łzawiącego i zatrzymywała najbardziej agresywnych napastników. Obie strony zarzucają prowokacje. Ja stałem tam, na ulicy Wiejskiej, plecami do oddziałów prewencji. Oni wpadli na nas z tyłu, nie ostrzegając nawet o tym, żebyśmy się rozeszli. Może chcieli tutaj łapać tych prowokatorów, ale zaatakowali bezbronnych rolników. Nie mieliśmy żadnej petardy, nic. Policja informuje o kilku rannych policjantach. Zatrzymaliśmy kilkanaście osób, głównie w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej policjantów. Policja tłumaczy, że chciała zapobiec wdarciu się protestujących do Sejmu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Za godzinę w centrum Warszawy rozpocznie się Marsz Milczenia upamiętniający 25-letnią Lizawettę. Kobieta została brutalnie zgwałcona przy ulicy Żurawiej. Białorusinka zmarła w szpitalu. Warszawska Fundacja Charytatywna Kraina, która współorganizuje marsz, przygotowała transparenty na manifestację. Chcemy uświadomić ludziom, co robić, gdy widzą przemoc, mówi Agata Kozak z fundacji. Ofiary przemocy często nie reagują tak, jak my sobie wyobrażamy, że reagują ofiary. To znaczy nie krzyczą, nie wyrywają się, nie szarpią, bo po prostu ich organizm często ma taką reakcję, że po prostu jest sparaliżowany. I jeśli widzimy przemoc, widzimy, że coś jest nie tak, warto odejść gdzieś na bok, zadzwonić pod 112, porozmawiać z inną osobą, z przechodniem. Zatrzymany w sprawie 23-letni Dorian S. jest w areszcie śledczym, grozi mu dożywocie. Rozpoczęła się praca nad sejmową uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Według przedstawicieli partii rządzących Trybunał to obecnie atrapa. Odmiennego zdania jest opozycja, która mówi o zamachu na niezależną instytucję. Posłowie koalicji rządzącej mówią o konieczności zmian w Trybunale. Zdaniem Bogdana Zdrojewskiego z Koalicji Obywatelskiej ta instytucja nie spełnia swojej roli. Jak podkreślał, Trybunał Konstytucyjny stał się swoistego rodzaju karykaturą i partyjnym adresem. Do Mińska i Moskwy nam jest bliżej po 8 latach rządów PiS. Ale wrócimy na kierunek Bruksela, Paryż, Lizbona. Berlin jest po drodze. Krzysztof Szczucki z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że ta uchwała to atak na niezależną instytucję. Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny jest organem prawdziwie niezależnym od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Czy właśnie dlatego wzięliście go na celownik? Posłowie koalicji rządzącej podkreślają, że ta uchwała rozpoczyna proces zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Proces, jak mówią, niezbędny, wyczekiwany i mądrze zaplanowany. Kolejnym krokiem będą zmiany w Konstytucji i nowelizacja ustawy. Sylwia Białek, Polskie Radio. Nikki Haley wycofała się z prawyborów w Partii Republikańskiej. Decyzja byłej amerykańskiej ambasador przy ONZ oznacza, że w listopadowych wyborach prezydenckich za oceanem niemal na pewno zmierzał się obecny prezydent Joe Biden i były prezydent Donald Trump. Podczas wczorajszych prawyborów Donald Trump zwyciężył w 14 stanach, Nikki Haley tylko w jednym. Taki wynik oznacza, że była ambasador przy ONZ straciła jakiekolwiek szanse na nominację Partii Republikańskiej. Dziś ogłosiła, że kończy kampanię. Choć już nie będę kandydatką, nie przestanę głosić poglądów, w które wierzę, mówiła Haley, wskazując m.in. na konieczność ograniczenia wydatków publicznych i wsparcie sojuszników USA. Stanie ramię w ramię z naszymi sojusznikami na Ukrainie, w Izraelu i Tajwanie jest naszym moralnym obowiązkiem. Haley na razie nie zadeklarowała poparcia dla Donalda Trumpa, który będzie kandydatem Republikanów w wyborach. Podkreśliła, że musi on zapracować na poparcie wyborców, którzy nie poparli go w prawyborach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Niedługo trzeba było czekać, żeby dzięki nowym przepisom w Austrii policja odebrała kierowcy samochód. Auto za szybką jazdę można stracić od początku marca. prędkością 114 km na godzinę w terenie zabudowanym jechał 28-latek, któremu pierwszemu na mocy nowych przepisów policja w Wiedniu zatrzymała tymczasowo auto. Tymczasowo, bo samochód trafił na policyjny parking, a sprawą jego konfiskaty zajmie się sąd. Kierowca wykonywał też niebezpieczne manewry, co tylko zwiększyło wymiar jego kary. Przepisy mówią o zabieraniu pojazdu, jeśli prędkość jest za wysoka o 90 km na godzinę w terenie niezabudowanym, a o 80 wśród budynków. Kierowca z Wiednia przekroczył limit o 64 km, ale był już wcześniej karany za zbyt szybką jazdę, a dla takich recydywistów próg tolerancji spada o 20 km na godzinę. Niespełna 30 lat ma też kolejny kierowca, który poniesie konsekwencje na mocy nowych przepisów, został zatrzymany na autostradzie, a dodatkowo był pod wpływem alkoholu. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą tylko na południu i na zachodzie możliwe większe przejaśnienia. W pozostałych regionach pochmurno, deszczowo, na południowym wschodzie prócz deszczu także deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Tej nocy przymrozek na Suwalszczyźnie i Podhalu od minus 6 stopni do ledwie plus 1 nad samym morzem. To nocą, a jutro pogodnie, choć na południu będzie się chmurzyć, może padać deszcz, śnieg i deszcze ze śniegiem. Wiatr słaby, umiarkowany, a jutro na termometrach od minus 2 stopni na Podhalu, plus 3 na Podkarpaciu, do 6 stopni na krańcach zachodnich. Przed 18 o tym, że coraz więcej mieszkań jest na wynajem, chyba dobiega końca Eldorado właścicieli mieszkań. W większości polskich miast zresztą spadają ceny najmu. O tym przed 18, a wcześniej w naszym cyklu na temat zdrowia kobiet o mammografii i badań, które można wykonać w ramach programu. Za chwilę z naszym gościem w studiu, ekspertem, porozmawiam o stanie zdrowia zębów naszych i naszych dzieci. Program Trzeci Polskiego Radia. Zastanawiamy się tak wspólnie z Państwem, jak powinien nazywać się ząb mądrości. Zapraszamy do trójki, @polskieradio.pl, 2 2 7 3 71335. Kontakt z nami na trzy sposoby. Aha, jeszcze jedna ważna kwestia. Są drogi pierwszej kolejności odśnieżania i są zęby pierwszej kolejności wyrywania. I tak samo jak zima potrafi zaskoczyć drogowców, tak niektóre zęby potrafią zaskoczyć dentystów. No właśnie, i za chwilę z dentystą fachowcem porozmawiamy o stanie naszego lębienia, powiedziałem, uzębienia. All the phones. 11 minut po godzinie 17 w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Przypomnienie, bo wczoraj świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Dentysty. No i też z tej okazji odbywały się konferencje naukowe, ale nie tylko, również sporo mówiliśmy. Dziś rozpoczyna się druga edycja akcji profilaktyczno-edukacyjnej Rozdajemy uśmiechy na zdrowie. No tak podejrzewam, taka godzina, że już ta akcja się rozpoczęła. W ramach akcji darmowe przeglądy dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat oraz dla najbardziej potrzebujących bezpłatne leczenie stomatologiczne. W naszym studiu profesor doktor habilitowana Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Witam serdecznie. Witam Państwa. Zapraszam na fotel, tak? Najczęściej słyszymy? To dzisiaj, dzisiaj my zaprosiliśmy, panie profesor. To jak to jest z tymi naszymi zębami, z zębami naszych pociech? No niestety, szanowni państwo, nie wygląda to najlepiej. Frekwencja próchnicy sięga ponad 80%, a powinna sięgać według założenia Światowej Federacji Dentystycznej 20% w roku 2020. O, to dużo poniżej normy. Dużo to poniżej. Próchnica jest numerem jeden problemów? Tak, próchnica jest numerem jeden i w Polsce, i na świecie, co prawda. Natomiast my nie w Polsce jesteśmy za krajami takimi jak Rumunia, Białoruś, Węgry. Więc u nas ten poziom frekwencji próchnicy to 90%. Od miejsca do miejsca mogą być pewne wahnięcia, ale średnio jesteśmy przodującym krajem, niechlubnym niestety, pod tym kątem. I co bardziej dziwnego, mówimy wszyscy, że praktycznie powinniśmy 2 razy dziennie myć jamę ustną, że nitkujemy zęby, nawet 70% respondentów odpowiada. No więc w czymś jest problem? Więc pewnie, no właśnie, w czym? Pewnie, tak sobie myślę, w tym, że zbyt szybko to robimy, albo może nie jednak za nie krótko myjemy, tak? Tak, albo niewłaściwie, albo jednak nie robimy tego, o czym mówimy, więc to jest jakby kwestia nawyków i tego, co robimy tak naprawdę na co dzień. No ale dentyści przecież to widzą, jak otwieramy wszystko jamę ustną i wszystko widać, czy było nitkowane, czy było szczotkowane, tak. I kiedy ostatnio. Tu mówimy o dzieciach, a wśród dorosłych też mamy taki problem? Wśród dorosłych niestety średnio, bo to 80%, które jest podawane przez FDA, to nie dotyczy tylko dzieci, ale dorosłych i dzieci. Ogólnie populacyjnie te statystyki 90%, które podałam, to dotyczą właśnie dzieci, więc dlatego to jest w perspektywie 12-latków. Mamy niestety 82-85%, nawet już się zdarzają, że jest jeden ząb usunięty u takich 12-latków. Z pani doświadczenia zawodowego, z czego to wynika? To, że my, dorośli rodzice, przekazujemy złe wzorce naszym dzieciom? Nie uczymy tej właściwej higieny jamy ustnej? Rodzice są zwierciadłem dla dzieci. Dzieci naśladują, co robią rodzice. Więc jeżeli dziecko zobaczy, że rodzic jednak myje zęby, myje 2 razy dziennie te zęby, zwraca uwagę, żeby po umyciu zębów już nie jeść żadnych przekąsek, słodkich napojów. No wręcz nawet woda gazowana już niesie ze sobą niskie pH, więc ono już samo w sobie będzie powodowało, że mamy takie działanie próchnicotwórcze, które się będzie pojawiało. Na przykład niestety ciągle funkcjonuje co, że możemy zjeść jabłko jak ostatni posiłek po umyciu zębów, zamiast czasami umycia zębów. No właśnie, czasami tak się mówi. No tak. I niestety to jabłko niesie ze sobą podwójny problem. No też cukier przecież. Cukier i kwasy. I jeszcze taki ten pokarm nie do końca twardy, on taki może się rozdrobniony pozostać w przestrzeniach międzyzębowych, więc to jest nic dobrego, absolutnie tego nie możemy robić i te nasze nawyki powinny zostać zmienione. Poza tym rodzice do 12 roku życia muszą zakończyć mycie zębów u dzieci, właśnie pomagając im. Dziecko może zacząć, może tą szczotką się zaprzyjaźnić. Natomiast do ostatnich zębów trzonowych nigdy dziecko samoistnie nie dotrze, więc jak mu nie pomożemy, to ono siłą rzeczy nie zrobi tego w sposób dobry i nie będzie wiedziało, jak to zrobić. A do jakiego wieku dzieciom powinniśmy pomagać? Do 12 lat. Pani mówi próchnica. A skąd próchnica zatem u dzieci? No próchnica właśnie z powodu przede wszystkim jest niewłaściwego mycia zębów i niewłaściwej diety. Ta niewłaściwa dieta, bardzo często przekąski słodkie, różne pokarmy typu bułki, niebułki, pszenne, nieprzenne. Przecież pamiętamy kilka lat temu, jak była kwestia wykreślenia takich właśnie słodkich pokarmów i bułek sklepików szkolnych, no to był dość duży lament, no, bo to jednak to dość łatwo, ale... Bardzo łagodnie pani to nazywa pokarmem. No, zazwyczaj tak chciałam powiedzieć. Niektórzy mówią, że to śmieciowe jedzenie, napoje kolorowe, gazowane. Dokładnie tak. No, to jest właśnie najgorsza rzecz, że często te napoje dodatkowo jeszcze się dokładają do tego wszystkiego. Słodkie podnoszą bardzo wysoko kaloryczność tego wszystkiego, co zjedliśmy. Za tym idzie otyłość, a otyłość, znak równości, zaczyna się teraz pojawiać z próchnicą zębów. No, związane jest chociażby z nawykami dietetycznymi, ale wtórnie się to przekłada później na stan kości i zębów, bo kości to jak zęby. I to też jest niestety problem pandemiczny w Polsce. Pandemiczny, czyli mieliśmy z tym problem, ale mamy, ale te efekty widzimy do tej pory. Czy dentyści patrzą holistycznie na stan zdrowia nas, że od zębów psują się inne części naszego organizmu? Czy wpływają na to? To znaczy, jest to warunek taki, żebyśmy mogli spojrzeć na w ten sposób, dlatego ja mam usta zwierciadłem ciała. Jeżeli przychodzi pacjent z chorobą przyzębia, to ona nie jest lokalna, tylko ona jest odzwierciedleniem stanu ogólnego pacjenta. Różnego rodzaju zmiany, które się pojawiają na błonach śluzowych. Pokazywałam dzisiaj podczas wykładu takie kolorystycznie wybarwione kości żuchwy i co tam widzimy? Takie piękne kolory czerwone, które się pojawiają wokół niebiesko-zielonych. Te czerwone to jest źle w środku kości, bo to jest tak zwane słuszczenie szpiku kostnego. I niestety to bywa u 16, 15, 12 lat. Już. Już. To czyli znaczy, to są te zaniedbania od początku szczotkowania. To są dietetyczne zaniedbania, które będą powodowały, że dochodzi do pojawienia się różnych procesów, takich bardzo naukowo stresów oksydacyjnych, wolnych rodników. One zaczynają trochę niszczyć tą kość. Wiadomo, że z wiekiem to słuszczenie się pojawia. Możemy zobaczyć u 50-latków, 60-latków, ale nie w wieku 16 lat i to o takim wysokim stopniu wychwytu. Więc to jest problem, który widzimy, że to jest, że to się pojawia. I niestety to ta otyłość z tym się wiąże. Tu się bardzo cieszę, że 20 marca to jest dzień, Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej, w którym będziemy mówili o właśnie otyłości i stomatologii, próchnicy. Z panią profesor Mastalerz-Migas, która jest prezeską Towarzystwa Lekarzy Rodzinnych. I jak to jedno na drugie wpływa, dokładnie, tak? Czy jedno z drugiego? Tak, mamy zaplanowane śniadanie prasowe, zaczynamy o tym mówić. Mówimy o roli teamów stomatologicznych, bo są takie publikacje światowe, które mają odpowiadać za właśnie odpowiednie uświadomianie pacjentów odnośnie diety i zdrowego trybu życia, ruchu, który ma przekładać się na poprawę stanu układu kostnego, możemy w ten sposób powiedzieć, bo się to dzieje. Wszystkie obciążenia osiowe, jak to się dzieje. Więc to jest niesamowita ilość i wiedza, która może wypływać od nas i nasze leczenie jest możliwe temu, bo dzięki temu dobre. Muszę powiedzieć, że na przykład implantów nie możemy wszczepiać w stłuszczone kości. Nie możemy wykonywać ekstrakcji ósemek, dlatego często się nie goją, jak mamy postłuszczane te kości, bo wtedy są powikłania i może nawet dojść do zapalenia szpiku kostnego i zapalenia kości. Nie chcę straszyć, ale taka jest prawda. No, to chyba przyzwyczailiśmy się do tego, co mówią dentyści, że zazwyczaj straszą właśnie. Z czym jeszcze mamy problem? Za rzadko chodzimy do gabinetów stomatologicznych? Też nie ma zwyczaju, że chodzimy przynajmniej dwa razy w roku. Dopiero jak boli, to idziemy, tak? Idziemy jak boli najczęściej. To już wtedy się negatywnie nam kojarzy. I muszę powiedzieć, że dzieci do 18 roku życia powinny być na wizyty umawiane profilaktyczne przez rodziców. Bo często nastolatek nie chce, nie wie po co, dlaczego, bagatelizuje, boi się. Natomiast rodzice powinni o to dbać i powinniśmy to zrobić. Więc jest też taka reguła, którą proponujemy do zapamiętania dwa razy dwa, czyli 2 minuty. 2 razy w roku chodzimy do stomatologa i przez 2 minuty myjemy zęby. Więc... I to nie tylko jedynki i dwójki. Tak. No, w korporacyjnej poprawności powiedziałbym też i nie trójki. Kiedyś się słyszało taką opinię mleczaki, no po co o nie dbać? Przecież i tak wypadną. No tak, to jest ciągle niestety dość popularne, bo przecież będziemy mieć drugie zęby, natomiast nic bardziej mylnego. To niestety przekłada się na stan tych zębów stałych, które się pojawiają, na możliwość rozwoju różnych procesów zapalnych wokół tamtych, jak i też przekłada się na to, co my połykamy, jak jemy, jak funkcjonujemy, bo przecież to dzieci boli. No wyobraźmy sobie, że te zęby jednak są unerwione. To nie jest tak, że to jest mleczny ząb. I jak się rozwija tak zaawansowana próchnica, to naprawdę te dzieci, które przychodzą do nas podczas tej akcji, czasami mają nawet do 16 zębów wszystkich obecnych w jamie ustnej. Już mówimy tutaj o mlecznych, tak? Mlecznych, że już jest zębach, próchnica. Wszystkie są zniszczone. Od 6 do 16 takie są frekwencje z naszego ostatniego badania, więc jest to naprawdę bardzo wysoki wskaźnik, który pokazuje, że jest ta potrzeba i te dzieci są naprawdę przerażone, naprawdę płaczące. Czasami jak nas boli jeden ząb, to my już biegniemy w te pędy. A co takie dziecko może powiedzieć? Jego tak samo boli. A te odcinki w obrębie twarzy czaszki z rozwoju procesu zapalnego są zdecydowanie mniejsze i krótsze, więc szybciej dochodzi do tych procesów. Nie mamy takiej odporności i to niestety ten dość taki szybki przebieg, rozwijające się ropnie i powikłania z tego tytułu. Więc oby tego było jak najmniej. Znowu straszę pani doktor. Straszę, ale ponieważ jest tak wysoka ta frekwencja próchnicy, to dlatego muszę trochę postraszyć. Nie możemy tylko mówić, że jednak wiemy, co z tym należy zrobić, ale jak się również zbiera wywiad... Wyniki badań są wprost, od czego zaczęła pani profesor naszą dzisiejszą rozmowę. Zatem dzieciaki biorą przykład od rodziców, a rodzice, czy my mamy z kogo brać przykład? Kto ma dobre zęby na świecie czy w Europie? Jest oczywiście kraje Europy Zachodniej mają zdecydowanie wyższe, kraje skandynawskie, w których mamy odpowiednie programy wdrożone, no takie ubezpieczenia społecznego, o którym można powiedzieć, czy zdrowotnego, w których jeżeli się nie zgłosimy po odpowiedniej częstotliwości na profilaktykę, tracimy możliwość leczenia właśnie z popularnego ubezpieczenia, jeżeli w ten sposób powiemy. U dzieci to wręcz dwukrotne nieprzeprowadzenie dziecka na kontrolę, tracimy też taką możliwość, czyli tracimy ubezpieczenie. Czyli takie zobligowanie, jest tak? Troszkę taki przymus, ale dający nam pewnego rodzaju świadomość zagrożenia. Tak. I u nas tego brakuje. Powinniśmy, mamy pieniądze. To chcę powiedzieć, że mamy przeznaczone Narodowym Funduszu Zdrowia na leczenie wszystkich dzieci, które się zgłoszą od urodzenia do wieku 18 roku życia. No niestety z tego nie korzystamy. To jest problem często edukacyjny od okresów prenatalnych, bo kto się najlepiej uczy? Właśnie rodzice, powiem w ciąży, bo to nie często tylko kobieta. Ale powinni być rodzice. Oni się uczą, co z tym zrobić, bo uczą się wszystkiego, więc uczą się również, powinni się nauczyć tego. A niestety nie mamy ani w szkołach rodzenia, ani w innych miejscach żadnej informacji na ten temat. No i potem nie wiedząc popełniają te błędy, które być może sami wykonują czasami ze swojej świadomości. Tak, wychodzą po latach, prawda? Dokładnie. Zatem jaki apel do rodziców, do dziadków? Ja zacznę od mniej słodyczy. Mniej słodyczy, nie pijemy słodkich napojów. Jeżeli już, no to są jakieś słodkie soboty czy niedziele. W jednym czasie, w jednym momencie nie mamy przekąsek, które są w różnym czasie, jedna po drugiej. Mniej kleistych pokarmów, to jest bardzo, bardzo ważne. Więcej marchewek. Muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że dziecko znajomych moich przywróciło do szkoły z pięknie obranymi marchewkami pokrojonymi w paseczki i powiedziało: mamo, ja tego nie zjadłem. Ale dlaczego? Bo dzieci się ze mnie śmiały. Więc to pokazuje samo za siebie, że niestety ten nawet zdrowy nawyk, który wynosimy z domu, nie jest akceptowany społecznie. Popracujmy nad tym, a na pewno będzie lepiej. Będziemy rozdawać uśmiechy na zdrowie. Polecamy Państwu tę akcję, jeszcze będziemy się przypominać. A Państwa i moim gościem była profesor doktor habilitowana Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Bardzo dziękuję pani doktor za wizytę. Dzisiaj ja dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa, 23 minuty po 17.

Zapraszam. Wieczorem poznamy kolejnych ćwierćfinalistów piłkarskiej Ligi Mistrzów. W rewanżowych spotkaniach Real Madryt postara się obronić zaliczkę z pierwszego meczu z RB Lipsk. Przypomnę, Królewscy wygrali 1-0. Trener Realu Carlo Ancelotti będzie dziś myślał nie tylko o spotkaniu, ale też o karze, jaka mu grozi. Włoski trener jest oskarżony o oszustwa podatkowe w latach 2014-2015. Grozi mu do 5 lat więzienia. W drugim starciu Manchester City podejmie FC Kopenhagę, w barwach którego występuje bramkarz Kamil Grabara. W Danii The Citizens wygrali 3-1. O przedmeczowych nastrojach z Londynu Adam Dąbrowski. Co tu dużo mówić? Od dziennikarzy Pep Guardiola słyszę raczej pytania o ligę i o tytuł. Teraz myślę o Kopenhadze, potem pomówimy o Liverpoolu. Najpierw Liga Mistrzów. Wiem, że 3-1 to dobry rezultat, ale w fazie grupowej wygraliśmy z Lipskiem na wyjeździe 3-1, a potem u siebie w 20 minut przegrywaliśmy 0-2. Dodajmy, że i tak skończyło się na 3-2 dla City, ale wiadomo, o co chodzi trenerowi Guardioli. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, choć niedźwiedź będzie się musiał nastarać. Swoim dzisiejszym rywalom nigdy w historii nie zrobił jeszcze krzywdy. 5 spotkań, 0 zwycięstw. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Początek obu spotkań o 21:00. A w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych dziś ostatnia kolejka fazy grupowej. W grupie A, pewna już awansu do rundy pucharowej Industria Kielce, zagra z Alborgiem. Trener Talan Duszabajew nie zamierza rezygnować z walki o zwycięstwo, ale przyznaje, że da szansę zagrać zmiennikom. Jedziemy z takim nastrojem, nie wiesz co, jak może być. W grupie wszystko wyjaśnione, że pierwszy będzie najprawdopodobniej Kiel, Alborg, no i dalej tam my wszyscy mamy nasze szanse. Już pierwsza szóstka jest. Na pewno nie pojedziemy na wycieczki. Każdy musi wykorzystać tę szansę. Walkę o zwycięstwo zapowiada też Dani Duszabajew, syn trenera, ale przede wszystkim lewy rozgrywający Industrii. Będziemy walczyć, będziemy robić swoją pracę, będziemy szukać dobrze mecz zrobić, żeby też zabrać trochę pewności. Myślę, że ostatni miesiąc był bardzo ciężko. Czy będzie dobrze dla nas wyjść i zagrać dobrze mecz, żeby skończyć ten miesiąc taki ciężki i w dobre humory. Nie? Początek meczu o 20:45. Jutro pogodnie, jedynie na południu będzie się chmurzyć, może padać śnieg i deszcz ze śniegiem, za to wiatr słaby, umiarkowany, a na termometrach jutro na Podhalu przymrozek -2 stopnie, na Podkarpaciu +3, a w większości regionów koło 5-6 stopni. Między innymi tak będzie w centrum i na zachodzie. Jak inaczej nazwać ząb mądrości? Krzywo rośnie, to chyba mądry nie jest pan, nasz wierny słuchacz, przepraszam, zgubiłem imię, pan Przemysł, przepraszam. Pisze, ząb mądrości powinien nazywać się fachowiec. Bez niego nic już nie jest takie proste. Rozmawialiśmy o stanie zdrowia zębów naszych i naszych dzieci. 2 dwójki, 7 trójek. Ja chcę przypomnieć jeszcze słynną fluoryzację w podstawówkach. Wychodziło się na boisko, na ganek szkolny i było wiadomo, kto ma zdrowe zęby albo kto ma zepsute. To było 2 razy w roku. Teraz chyba tego już się nie stosuje. Bardzo dziękuję za to przypomnienie. Ja też Państwu coś chciałbym przypomnieć. Tak jak nasz gość mówił i zachęcał. Tak właśnie. Od czasu do czasu, jak słyszeliśmy, 2 razy do roku, jeśli to możliwe. O, tu. Zapraszam na fotel. Za 25:18. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz. A o 8 miała być. Widzę na Instagram. kawkę woli sama pić, ale ze mnie dzwon teraz szansę ma inny kolor. Za 22 minuty 18 w audycji popołudniowej. Przez ten tydzień mówimy dużo o zdrowiu pań. Kilka słów o zdrowiu, bo przez cały tydzień wraz z Ministerstwem Zdrowia namawiamy wszystkie panie do badań profilaktycznych. Nasza reporterka Monika Suszek dziś o mammografii. To badanie, które może uratować nam, kobietom, życie. Rak piersi jest jednym z najczęstszych kobiecych nowotworów. Można z nim skutecznie walczyć, a im wcześniej zostanie wykryty, tym większe szanse na całkowite wyleczenie. Między innymi z tego powodu warto pamiętać o regularnym samobadaniu piersi, które należy uzupełnić mammografią. Jak się przygotować do takiego badania, wyjaśni Dagmara Mokwa, zastępca kierownika z Zakładu Profilaktyki Nowotworów Narodowego Instytutu Onkologii. Aby ustrzec się przed rakiem piersi, jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u kobiet, ważna jest profilaktyka. I ważne jest badanie. W tym wchodzi badanie mammograficzne. Na czym ono polega? Badanie mammograficzne to nic innego jak prześwietlenie naszych piersi promieniami rentgenowskimi. Piersi są prześwietlane, tak żeby nie pominąć żadnego fragmentu piersi. Bardzo ważnym elementem podczas całego badania mammograficznego jest pierwszy etap, który wykonuje technik, elektroradiolog, polegający na prawidłowym ułożeniu naszych piersi w aparacie mammograficznym pomiędzy płytkami, które niestety trochę nam te piersi ściskają, ale jest to element niezbędny do tego, żeby prawidłowo przeprowadzić badanie mammograficzne. Z takiego badania mammograficznego powstają nam zdjęcia, które są przekazywane do lekarzy specjalistów w dziedzinie radiologii celem oceny. I w przypadku badań mammograficznych profilaktycznych realizowanych w ramach programu profilaktycznego oceny dokonuje dwóch lekarzy. A jeżeli badanie wykaże jakieś nieprawidłowości, to co wtedy? Bardzo ważnym elementem w przypadku programu profilaktycznego jest zabezpieczenie każdej kobiety, która wzięła udział w badaniu mammograficznym i niestety wykryto podczas tego badania jakiekolwiek nieprawidłowości, jest zabezpieczenie tej pani w możliwość wykonania dalszej diagnostyki. I tutaj w zależności od tego, jak nam lekarz, radiolog zadecyduje, może być to mammografia uzupełniająca, może być to USG piersi, badanie palpacyjne, konsultacja, ale i również biopsja, bądź od 1 listopada 2023 roku również możliwość wykonania odpowiednich badań, które pozwolą nam zidentyfikować ten problem, który został wykryty podczas badań profilaktycznych. Pamiętajmy o tym, że badania profilaktyczne skierowane są do grupy bezobjawowej, czyli jeżeli bolą mnie piersi, jeżeli mam wątpliwości, jeżeli coś mnie niepokoi, jeżeli wyczułam guzek, jeżeli znalazłam jakąś zmianę na piersi, która budzi moje wątpliwości, to wtedy idziemy do lekarza, onkologa, czy lekarza specjalisty konkretnego, po to, żeby dał nam skierowanie na mammografię i wtedy nie ma znaczenia, w jakim wieku jesteśmy. Jeżeli mówimy o profilaktyce, to dla kogo USG piersi, a dla kogo mamografia? Jeżeli chodzi o mamografię, to jest to prześwietlenie za pomocą promieni rentgenowskich naszych piersi. Badanie USG zupełnie inne wykorzystuje mechanizmy i narzędzia. Ono jest wykorzystywane również nawet w programie profilaktyki jako badanie uzupełniające. Ono polega na, za pomocą odpowiedniej sondy, zweryfikowaniu falami naszych piersi. Badanie USG najczęściej dedykowane jest kobietom młodszym, kobietom w ciąży, tym kobietom, u których w przewadze w piersiach jest tkanka gruczołowa, ponieważ wtedy badanie USG jest badaniem bardziej wiarygodnym. Jeżeli nasze piersi zmieniają się z piersi jędrnych, gruczołowych w piersi tłuszczowe, to wtedy mamografia zaczyna mieć większe znaczenie diagnostyczne. To znaczy za pomocą mamografii lepiej znajdziemy w tkance tłuszczowej zmiany. Także dla młodych piersi USG, dla piersi starszych mamografia i wspomagająco badanie USG. Ale tak naprawdę za każdym razem, w każdym przypadku decyduje o tym lekarz, który przeprowadza wywiad, dowiaduje się, czy w naszej rodzinie były nowotwory, zbada palpacyjnie nasze piersi, zweryfikuje rzeczywiście, czy ta tkanka u nas gruczołowa jest w przewadze, czy może już rzeczywiście jest to tkanka mieszana, gruczołowo-tłuszczowa i wtedy dobierze nam słuszną ścieżkę diagnostyczną, czy to będzie USG, czy to będzie badanie mamograficzne. Ale jeżeli nie mamy objawów, a jesteśmy w grupie wiekowej od 45 roku życia do 74 roku życia, to powinnyśmy raz na 2 lata bez skierowania udać się do placówki realizującej program profilaktyki raka piersi i wykonać badanie mamograficzne. Tutaj bardzo ważnym elementem jest interwał. Badania profilaktycznego nie wykonujemy raz w życiu. Ten interwał jest naprawdę bardzo mocno przemyślany po to, żeby nie zaszkodzić, ale żeby rzeczywiście wykryć wszystkie zmiany, które mogły się w tym czasie pojawić. Więcej praktycznych porad dotyczących profilaktyki zdrowia kobiet znajdą Państwo na stronie internetowej www.zdrowaja.gov.pl. Kampania społeczna Planuje Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej we współpracy z Ministrem Zdrowia. Ja przypomnę Państwu, że w tym tygodniu z dużą uwagą pochylamy się nad kondycją i zdrowiem wszystkich pań. Kolejna audycja z cyklu Jutro w popołudniowym. Zapraszamy. Zapraszamy. Za 16 minut, 18. Pozdrowić mojego stomatologa z Kłodzka, który od zawsze słucha radiowej trójki i zawsze z trójką kojarzy mi się stomatolog. Zawsze będąc u niego na fotelu zasypiam słuchając trójki. Także pozdrawiam pana Marcina z Kłodzka. Przepraszam, troszkę tak przysnąłem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Znamy takich fryzjerów, stomatologów i jeszcze w innych miejscach usługowych, gdzie słychać trójkę. To bardzo miło. 12 minut pozostało do godziny 18. Na rynku nieruchomości analitycy zauważają pierwsze, choć jeszcze niewielkie, ale jednak tendencje zmian. Chodzi o wynajem nieruchomości. Niepokojące dla właścicieli mieszkań na wynajem mogą być dane o rosnącej liczbie ogłoszeń wynajmu. Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w 17 badanych miastach liczba ofert wyniosła 68 tysięcy, co oznacza, że liczba ofert rośnie w porównaniu z aktualnym zapotrzebowaniem. Jakie jeszcze wnioski? O tym Jacek Frenzel. Z raportu wynika, że styczeń był kolejnym miesiącem stabilizacji na rynku cen najmu. Z 17 przebadanych miast niewielki wzrost zanotowano w 8 przypadkach, a w 9 miastach spadki i ich stabilizację. Liczba ofert najmu systematycznie przyrasta, mówi Jarosław Sadowski, analityk z Expandera. Jeszcze tego nie widać w cenach najmu, które są wyświetlane na portalach internetowych, ale to, że coś zaczyna się zmieniać, no to już widać po tym, że przybywa ofert. Wydaje się, że prawdopodobnie w kolejnych miesiącach te stawki mogą zacząć spadać. Ja nie ukrywam, że gdyby nie pomoc finansowa rodziców, to byłoby ciężko. Trudno się negocjuje wynajem mieszkań? Nie negocjowałem, szczerze mówiąc, po prostu przyjąłem to, co dostałem. Ja jestem z Opola, więc ja wynajmuję w sumie głównie z chłopakiem na Kabatach, więc dojeżdżam kawałek. Droga ta inwestycja dla studenta? Myślę, że takie mieszkanie właśnie troszkę dalej od centrum da się znaleźć w dobrej cenie, no ale oczywiście jakby jest to wydatek jednak. Bez wątpienia, jeżeli patrzymy na to, co teraz dzieje się na rynku nieruchomości, na rynku najmu mieszkań, to sytuacja z punktu widzenia właścicieli jest znacznie gorsza niż była w roku 2022, gdzie właściwie każde mieszkanie można było szybko i za duże pieniądze wynająć. Bartosz Turek, główny analityk HR. Teraz sytuacja już nie jest taka dobra z punktu widzenia właścicieli. W międzyczasie mieszkania zdrożały, a poza tym w roku już 2023 i teraz widzimy tego kontynuację, rynek najmu zaczął się bilansować, czyli nie było takiej sytuacji, że bardzo brakowało mieszkań. Popyt, podaż. Ludzie chcą mieszkać w Warszawie, bo coś mają wygodnego dla Warszawy, więc gotowi to zapłacić, bo liczą na to, że zarobią. Jak jest ucieczka z Warszawy, to będą mieszkania tanie, bo trzeba ludzi ściągnąć, żeby na te tanie mieszkanie weszli. To taka normalna procedura. Inflacja robi swoje. Teraz sytuacja jest już taka, że popyt i podaż się bilansują, jest więcej ofert. Ceny czy stawki czynszów przestały mocno rosnąć, także bez wątpienia z punktu widzenia właścicieli Eldorado się skończyło, wrócił raczej taki bardziej normalny rynek. Mam własne mieszkanie i komuś wynajmuję. To mnie wpływa z 2700 zł miesięcznie plus koszty jeszcze z czynszu prądu, więc to około 3,5 wychodzi za mieszkanie 50 metrów na pracę. A gotowy byłby pan obniżyć cenę? Zależy o ile, ale niewykluczone. Jeśli to by była jakaś mała obniżka stosunkowo, to może, żebym był gotów. Ja jestem na rynku od 2000 roku i de facto zawsze były jakieś delikatne takie korekty, ale to delikatne tak naprawdę przez 24 lata ten rynek rósł i raczej popyt nie zmaleje. Podkreśla Jacek Kusiak, prezes Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Ilości mieszkań, które są do najmu, nie są wystarczające na ilości zapytań, tym bardziej, że mamy około 1 800 000 pustostanów, które nie są uruchomione. Mieszkam pod Warszawą z rodzicami, od kiedy się urodziłam. Po prostu dojeżdżam, no to nie jest zbyt duży plus, bo jednak to trochę zajmuje więcej czasu, jak się nie mieszka w Warszawie, ale jednak się sporo zaoszczędza przy tym. Jeżeli ja bym nie znalazł mieszkania mojego kolegi, który mam za jakąś taką płacę minimalną, czynszową, to wydaje mi się, że bardzo ciężko byłoby znaleźć coś godnego po prostu życia. Jeżeli się okaże, że część mieszkań stoi pustych, z taką sytuacją mieliśmy na przykład do czynienia, kiedy mieliśmy lockdowny, kiedy studenci przeprowadzali się z powrotem z mieszkań najmowanych do rodzinnego domu, bo zajęcia i tak odbywały się zdalnie, to wtedy było widać rzeczywiście te spadki stawek najmu i teraz może nie aż na tak dużą skalę, ale też prawdopodobne jest to, że jeżeli na rynku pojawi się dużo mieszkań, nie będzie tylu chętnych, żeby te wszystkie mieszkania były zamieszkane, to z pewnością jest szansa na to, żeby te stawki spadały, bo pamiętajmy o tym, że one sporo też wzrosły w ostatnich czasach, więc konkurencja na rynku sprawi, że zdecydowanie łatwiej będzie negocjować. Rewolucji raczej bym się nie spodziewał, chociaż bez wątpienia powinno nas cieszyć to, że oferta mieszkań na wynajem się odbudowała. Standard tych mieszkań jest przeważnie znacznie wyższy niż kilka lat temu. Jak to zwykle bywa, podwyżki oczywiście zawsze odbywają się bardzo szybko. Ze spadkami jest zawsze trudniej, bo trudno jest właścicielowi mieszkania się pogodzić z tym, że nie dostanie aż tyle, na ile liczył, ale myślę, że jest szansa na to, że w najbliższych miesiącach zobaczymy spadki stawek najmu. Autorzy raportu podkreślają, że największe podwyżki opłat za najem mieszkania rok do roku zanotowano w Rzeszowie 11%, 5% w Częstochowie i Lublinie, natomiast największe spadki cen były w Łodzi i we Wrocławiu odpowiednio 4% i 3%. Na ceny mają wpływ zapowiedziane też przez rząd programy kredytowe oraz potencjalne obniżki stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, który, przypomnę, na dzisiejszej sesji jednak nie dokonał korekty, co oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP nadal będzie wynosiła 5,75%. Audycja popołudniowa za 7 minut 18. Bardzo trójkowe nagranie teraz. Nie tylko dlatego, że trwa 3 minuty i 33 sekundy. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje mnie. Żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna, z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już sklejam serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz, proszę o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód. Żyć życie znów. Dobranoc, bo już